wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Dobry wieczór, witamy tych, którzy pędzą z pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni zdążą jeszcze sprawdzić przeceny w sklepach, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Ty też przyjdź do Eurobanku i podpisz dziś umowę kredytową. A jeszcze dziś bank wypłaci ci gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Związkowcy z JSW stawiają mocne zarzuty władzom tej górniczej spółki. Mówią o niepotrzebnych umowach na kwotę 100 milionów złotych. Prezes Zagórowski odpowiada, że to tajne dane. W końcu są pieniądze na likwidację skutków ubiegłorocznych powodzi w Małopolsce. Będziemy odbudowywać trzy mosty. Jeden bardzo duży most na słynnej przeprawie w Kasińce Małej. Cieszę się wójt Mszany Dolnej, która poważnie ucierpiała przez ulewę. W tym serwisie Trójki także o procesie przeciwko małżeństwu, które ma prawie 300 dzieł Picassa. Rodzina artysty oskarża parę o kradzież. Z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprowadzono w ostatnich latach około 100 milionów złotych, twierdzą związkowcy. Mówią o różnego rodzaju umowach zatwierdzanych przez zarząd JSW na sponsorowanie klubów sportowych czy doradztwo biznesowe i prawne. Związkowcy zaznaczają, że nie kwestionują legalności umów, ale ich zasadność i wysokość kwot, na które opiewają. Zamierzają o sprawie poinformować organy ścigania. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Za doradztwo biznesowe w okresie niespełna 3 lat 1 milion złotych. Za doradztwo w sferze produkcji w okresie niespełna 6 miesięcy 250 tysięcy złotych. Duże wątpliwości też związane z tym, że omija się procedurę przetargową na zawieranie tego typu dziwnych umów. Według dokumentów od 2011 roku JSW przekazała klubowi hokejowemu GKS Jastrzębie i klubowi siatkarskiemu Jastrzębski Węgiel w sumie prawie 50 milionów złotych. Na 880 tysięcy opiewała umowa z Instytutem Studiów Podatkowych na szkolenie i konferencje. Ponad 3 miliony JSW miała zapłacić jednej z kancelarii za doradztwo w zakresie pozyskania finansowania. Związkowcy pytają, czy nie jest tak, że w świetle prawa okradano górników, zawierano umowy dla kolegów i kolesi, czy na bazie JSW zbudowano dobry biznesowy układ. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie obawia się oskarżeń o niegospodarność, a prezes Jarosław Zagórowski podkreśla, że dane właśnie ujawnione zostały zdobyte nielegalnie. Zostały wydostane przez jednego z pracowników. Doniesienie do prokuratury w tej sprawie złożyliśmy. Są to dokumenty, które przede wszystkim trzeba umieć czytać, bo jeśli mamy tam przykład umowy z Jastrzębskim Węglem, z naszym klubem sportowym, który opiewa na 40 milionów złotych, to oczywiście robi wrażenie. Natomiast to jest umowa na 5 lat, a więc po 8 milionów rocznie. Związkowcy kilka dni temu przekazali dokumenty ministrowi Skarbu Państwa, domagając się jego reakcji. Jutro zamierzają złożyć doniesienie do prokuratury albo do MSW. Małopolska w końcu może rozpocząć odbudowę dróg i mostów zniszczonych przez ubiegłoroczne powodzie. Po pół roku oczekiwania rząd przekazał pieniądze dla ponad 120 gmin i powiatów. W sumie 113 milionów złotych. Wśród tych, którzy dostali najwięcej, jest gmina Mszana Dolna. Tam skutki sierpniowych nawałnic były najbardziej odczuwalne. Do naprawy jest naprawdę dużo, mówi wójt Bolesław Żaba. W pierwszej kolejności na pewno będziemy odbudowywać trzy mosty. Jeden bardzo duży most na słynnej przeprawie w Kasińce Małej. Chciałbym również przywrócić do stanu używalności stadion i Orlik, no ale także również i drogi gminne. Mszana Dolna otrzyma ponad 3 miliony złotych, ale na naprawę infrastruktury potrzebuje 10 milionów. Dlatego gmina będzie się starała o kolejne pieniądze od rządu. Numer 112 to nie jest infolinia, gdzie otrzymujemy porady, mówi minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki po spotkaniu z przedstawicielami centrów powiadamiania ratunkowego i dodaje, że liczba fałszywych zgłoszeń budzi trwogę, bo blokują one telefony od ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy, a często jest to kwestia życia. I w ubiegłym roku operatorzy numeru 112 odebrali łącznie ponad 21 milionów zgłoszeń. Z tego ponad 10 milionów było fałszywych. W przypadku kolejnych ponad 7 milionów dzwoniący anulował połączenie przed przyjęciem zgłoszenia przez operatora. Pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego mówią, że przyczyną takiej sytuacji jest ludzka ciekawość, a czasami głupota. Zdarza się, że ludzie dzwonią z pytaniami o rozkład jazdy PKP, zamówienie pizzy czy taksówki. A operatorów obowiązują procedury. Muszą zadać pytanie, czy na pewno nie jest potrzebna pomoc, czy wszystko jest w porządku. To trwa, a w tym czasie ktoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy, nie może się dodzwonić. We Francji rozpoczął się proces przeciwko małżeństwu, które ma prawie 300 dzieł Picassa. Rodzina wielkiego artysty oskarży ich o kradzież. Szczegóły w relacji Marka Brzezińskiego. Przez 37 lat pracy Picassa, gwasze, szkice i rysunki, 271 sztuk przeleżały w garażu Pierre'a Legeneka i jego żony. Ich wartość ocenia się na 60 milionów euro. Żadne z nich nie figurowało w katalogach prac Picassa liczących 33 tomy. Mężczyzna był elektrykiem, którego umiejętności na tyle zyskały uznanie artysty, iż ten polecał mu wykonywanie różnych prac. Pani Legenek zaprzyjaźniła się z ostatnią żoną Picassa, Jacqueline. To ona właśnie miałaby podarować małżeństwu pracę artysty. Pierre Legenek, poważnie chory na prostatę i czekający na ryzykowną dla jego zdrowia operację, postanowił uregulować sprawę tego skarbu wobec spadkobierców. W fundacji zarządzającej spuścizną po artyście oraz w jego rodzinie pojawiły się wątpliwości, gdyż Picasso nigdy niczego nikomu nie ofiarował ze swoich prac bez wcześniejszego ich podpisania, a na tych jego podpisu nie ma. Stąd wysunięcie zarzutu kradzieży dzieł. Adwokat oskarżonych małżonków podkreśla, że para żyła nadzwyczaj skromnie i sukcesywna wyprzedaż dzieł przyniosłaby im zyski, a jednak tego nie zrobili. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Skrót wiadomości w trójce, 17.30. Zapraszamy. Sport w trójce, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczniemy może paradoksalnie od kolarstwa. Choć zima za oknem, ale mamy fajny wynik naszego kolarza. Oto trwa wyścig dookoła Kataru. Była jazda indywidualna na czas, którą wygrał Holender Niki Terpstra, ale znakomicie spisał się Maciej Bodnar, który był czwarty i jest w tej chwili wiceliderem tego wyścigu. Ten Holender pogodził faworytów czasówki, wyprzedzając Szwajcara Fabiana Cancellara o 8 i Brytyjczyka Bradleya Wigginsa o 9 sekund. Czwarty z takim samym czasem był właśnie Maciej Bodnar. Po 6 etapach wyścig zakończy się w piątek. I pozostańmy na dwóch kółkach. Maja Włoszczowska, srebrna medalistka olimpijska, nasza mistrzyni w kolarstwie górskim, rozpoczyna nowy sezon w nowym zespole. Polska grupa zawodowa Cross Racing Team. Ostatnimi laty Włoszczowska miała pecha. Było bardzo blisko, ale być mistrzynią świata się nie udawało. W tym roku Maja zapowiada walkę o odzyskanie tęczowej koszulki. Mam nadzieję, że w tym roku to blisko uda się już zniwelować do zera i to ja będę pierwsza przejeżdżała linię mety na Mistrzostwach Świata. Tak jest, ale oczywiście na ten sezon. Natomiast nie tylko Mistrzostwa Świata, ale także wiele innych imprez. No i oczywiście już myśli o Rio. Te Mistrzostwa Świata w kolarstwie górskim odbędą się w znanej mi Andorze od 30 sierpnia tego roku. Austriacki trener norweskich skoczków narciarskich Aleksander Stöckl podał dziś ostateczny skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Falun i zabrakło w tym składzie Toma Hilde, który oświadczył, że został niesprawiedliwie potraktowany. Jestem załamany, mój świat legł w gruzach, start w Falun był moim najważniejszym celem w tym sezonie, a jestem w wysokiej formie, powiedział załamany Hilde. Reprezentacja Norwegii składa się z 6 zawodników. 4 nazwiska Stöck podał już podczas weekendu. Ostatnie 2 dziś. Pewniakami byli Bardal, Jakobsen, Fanamel i Velta. A skład uzupełnili dziś juniorzy Filip Schön i Johan Andre Forfang. Klaudia Jans Ignacik i jej partnerka Andrea Klepac awansowały do drugiej rundy debla tenisowego turnieju w Antwerpii. Polsko-słoweńska para pokonała Kirsten Flipken z Belgii oraz Słowaczkę Dominikę Cibulkową 3-6, 6-2 i 10-5. Kolejne rywalki to Czeszki. Ta wiadomość ucieszy zarówno trenera Nawałkę, jak i fanów naszej reprezentacji. Kamil Grosicki znalazł się w składzie Stade Rennes na mecz z AS Monaco. To spotkanie 1/8 finału Francji zostanie rozegrane jutro. Grosicki, przypomnę, pauzuje od 14 listopada, kiedy doznał urazu ręki podczas meczu z Gruzją. To były eliminacje do Mistrzostw Europy. 26-latek złamał trzon kości łokciowej z przemieszczeniem. Kolejny mecz naszej reprezentacji odbędzie się 29 marca w Dublinie. Zatem Kamil Grosicki powinien być już w pełni sił na pojedynek z Irlandią. I jeszcze informacja, która cieszy zapewne trenera Jurgena Kloppa. Marco Reus przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund do końca czerwca 2019 roku. Ile będzie zarabiał? 10 milionów euro rocznie. Pogratulować. Nadal natomiast nie przedłużył kontraktu z krakowską Wisłą Semil Stilic. Obecna umowa obowiązuje do czerwca, no ale 10 milionów rocznie to nikt mu nie da. Katar ma jakąś bardzo dobrą pasę, jeśli chodzi o imprezy sportowe ostatnimi czasy, prawda? Gdzie nagle są pieniądze, tam jest są imprezy. Sport, imprezy. Dokładnie. Tak, rzeczywiście trzeba przyznać, że idą jak burza. Cały czas zastanawiam się, czy rzeczywiście zrobią te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wiesz, tyle jest niepokoju na ten temat i sprawa temperatur. Gdzie są pieniądze? Oho. No właśnie, a propos temperatury, no to u nas jest temperatura taka na Katar w sam raz, bo w nocy mróz, w ciągu dnia odwilż i o Katar łatwo. W nocy od -2 stopni na Podkarpaciu do +1 w centrum i do +2 na zachodzie. Jutro w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu, na zachodzie i na północy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Temperatura powyżej zera, od +1 na Podkarpaciu do +5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Trwają wyprzedaże i tu pojawiają się pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas. Czas wyprzedaży. Fantastycznych okazji, szybkiego kupowania. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży. Naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Modernizujemy linię kolejową z Warszawy do Łodzi. Od zachodniej do Skierniewic. O to tu chodzi. Jadę pociągiem ja, szybciej niż kiedyś. Główka peron, a tam sprzed wypłasiony trak. Bezpieczny pasażer. A jak? Budowa trwa. PKP, pięknie, kolej pięknie. 20 minut szybciej będzie jeszcze lepiej. PLK, pięknie, kolej pięknie. Jak w domu wygodniej i dużo bezpieczniej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The wind is so warm. Kiss me good. I to była kolejna propozycja Agnieszki, polska grupa Xanax w piosence Garden. Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. A w kolejce czeka już Natalia Przybysz. Zapraszamy do Trójki. Ale najpierw trochę o seksie porozmawiamy, bo w każdym związku prędzej czy później pojawiają się problemy. Czasem mogą to być również problemy seksualne. Namiętność i pożądanie mogą się wypalić. Niektórzy szukają wtedy pomocy u seksuologa. Ale od niedawna jest też inny sposób. Sex coach. Z Martą Niedźwiecką, pierwszą w Polsce certyfikowaną seks coacherką, rozmawiał Tomasz Jeleński. Pani jest takim trenerem do spraw seksu? Nie, dlatego że coach nie oznacza trenera. Trener to trener, to jest inna specjalizacja, coach to coach. Coach zajmuje się coachingiem. A jakby to na polskie przetłumaczyć? Nie można tego przetłumaczyć. Taki seks coach czym się zajmuje? Zajmuje się pomaganiem osobom dorosłym, płci obydwu, w dowolnych układach towarzysko-partnersko-społecznych, w rozwiązywaniu ich seksualnych problemów, bądź wzbogacaniu ich życia seksualnego. Pani doradza, tak? To jest teoria, nie praktyka. Nie do końca rozumiem pytanie, co jest teorią, a co jest praktyką. Seksualność jest tylko praktyką. Państwo nie trenujecie tak podczas takich zajęć? Nie, nie, nie. Znaczy, jeżeli pyta pan, czy w gabinecie seks coacha odbywają się stosunki seksualne, odpowiedź brzmi nie. W gabinecie seks coacha odbywa się rozmowa, odbywają się ćwiczenia na przykład na wyobraźnię i to niekoniecznie erotyczną. Do tej pory tym się zajmował seksuolog? No nie do końca. Seksuolog to jest taka osoba, która leczy. I to jest bardzo określone. Ja nie leczę. Jeżeli para, która na przykład cierpi na trudności w życiu seksualnym, właśnie dlatego, że chwilę temu urodziło im się dziecko, trafi do mnie do gabinetu, to ja im pomogę przezwyciężyć te trudności, ale to nie będzie proces leczenia, ponieważ oni nie są chorzy. Oni po prostu muszą przejść przez pewien etap życia. Tak, a ja im mam w tym skutecznie pomóc. Małżeństwa uzdrawiają się same, ja dostarczam kanister z benzyną i zapałki. Niebezpiecznie. Seks bywa niebezpieczny. Emocje związane z życiem codziennym przenikają również do naszej sypialni. Doktor Grzegorz Południewski, ginekolog położnik. I zdarza się tak, że ten moment może nie wypalenia, ale niechęci, moment przemęczenia decyduje o tym, że kwestie seksualności, relacji w parze funkcjonującej gdzieś tam w sypialni mogą odbijać się w sposób negatywny. Co z tym fantem robić? Mamy mnóstwo osób z zakresu seksuologii, ludzi, którzy usiłują tą sytuację i psychologicznie, i fizycznie korygować, ale przede wszystkim trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że nie jest to rzecz nieodwracalna. Po drugie, że trzeba znaleźć przyczyny, które do tego doprowadzają. I tutaj jedną z tych przyczyn może być i przemęczenie, ale może być i lęk przed ciążą, lęk przed następną ciążą. Są takie dwie krzywe, które się przecinają. Profesor Violetta Skrzypulec-Plinta, seksuolog. Pożądanie z przyzwyczajeniem. I to jest typowy rozkład związku partnerskiego. Zawsze tak jest, że po jakimś czasie, jeżeli nie wprowadzamy nowych modyfikatorów życia seksualnego, to przyzwyczajenie staje się taką rutyną. Przecież nie ma nic gorszego jak nuda wywodząca się z rutyny. Seksualność człowieka wykracza poza sferę przyjemnej nocy w łóżku. To również jest kwestia relacji codziennych. My zbyt mało ze sobą po prostu rozmawiamy. Tak, to jest faktem, że na pewno za mało rozmawiamy ze sobą, za mało rozmawiamy i budujemy relacje na bazie seksualności między dwojgiem osób. Ta baza seksualności jest dla obu stron bardzo ważna i warto z niej czasami korzystać. O te sprawy pytał Tomasz Jeleński. Bałagan, kochanie za wiele wymaga. Na stole zostaną naczynia, to dzisiaj ziemia niczyja. Na dywan te wszystkie okruchy, aż przyjdą tu karaluchy. Nie ruszę ogrysków od gruszek. Zaczną kiełkować cieciorki dowodem wczorajszej demolki. Niech mole dziurkują ubrania, co zgniły w pralce bez prania. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko. Oh, od rana, zieloną herbatą zalana. Kochanie, ja palę w pościeli, uwielbiam ciepło płomieni. Wreszcie mamy chwilę dla siebie, balkonem zawładną gołębie. Rozluźni się całe mieszkanie, to się nazywa sprzątanie. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko, co ścieli mości łóżeczką. Nie będę twoją laleczką. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko, co ścieli mości łóżeczką. Nie będę twoją laleczką. To była Natalia Przybysz. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze w sprawie rolników, którzy ciągnikami wybierają się do stolicy? Ja się dziwię troszeczkę swoim rodakom, że tak wszystkim zazdroszczą, jak im jest dobrze, że protestują o większe wynagrodzenia, nie wiadomo jeszcze o co. To może by zobaczyli, czy ten rolnik rzeczywiście on ma ten ciągnik tylko na własność, czy może to jest w znakomitej większości bankowy. Można by zazdrościć teraz tak samo frankowiczom, że mają piękne mieszkania, a jednocześnie długu kilkaset tysięcy złotych. Ja bym zazdrościł, ale prezesom i menadżerom tych spółek, które nie idą w górę, tylko lecą łeb na szyję na dół, a biorą ogromne pieniądze miesięcznie i jeszcze kilkumilionowe odprawy. I za to jakoś nikt nie rozlicza i tego nikt nie widzi. Dziwię się, że nasze społeczeństwo tak daje się łatwo manipulować. Cieszę się, że ci ludzie protestują, bo w nich jest jedyna siła. Kto ma protestować? Babcia z dziadkiem? Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A teraz Europa od kuchni. Dziś Ernest Zozuń o tym, na ile Europa pozwoli Rosji. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Mnie po prostu serce boli, jak widzę, co tu u nas na Ukrainie się dzieje, co robią tu Rosjanie. Dlatego walczę i tu jestem. Mówi ukraiński żołnierz do kamery korespondenta. Gorący reportaż ma pokazać sytuację i okoliczności zaostrzonej w ostatnich tygodniach sytuacji na wschodzie Ukrainy. Ale uwagę naszą Ukraina znów przyciąga nie tylko z powodu zaostrzenia walk, ale także dlatego, że ożyła dyskusja o sankcjach na Rosję, która konflikt podgrzewa. Przyszedł bowiem czas decyzji o ich przedłużeniu czy nie przedłużaniu, zaostrzeniu czy nie zaostrzaniu. Jasno mówiąc, podejmuje się przy pomocy różnych środków próby powstrzymania rozwoju naszego państwa. To są próby zamrożenia porządku świata, który pojawił się po upadku Związku Radzieckiego, z jednym państwem na czele, które myśli, że jemu można wszystko, a innym można tylko to, na co ono im pozwoli. Rosji taki porządek nie satysfakcjonuje. Odpowiada na ostatnie kroki społeczności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, Władimir Putin. Odpowiedź jest skierowana do Rosjan, bo sytuacja ekonomiczna kraju, której nie polepszają amerykańskie i unijne sankcje, coraz bardziej obywateli dotyka. Sankcje w prawie międzynarodowym to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec państwa naruszającego normy prawa międzynarodowego. W przypadku Unii Europejskiej to wspólna reakcja 28 państw członków Unii wobec krajów spoza niej. Najczęściej Unia przyjmuje sankcje w postaci embarga na broń, następne to sankcje ekonomiczne i tu mechanizmy bywają różne. Trzeci rodzaj to zamknięcie granic przed określonymi osobami i zamrożenie ich ewentualnych aktywów na terenie Unii. Sankcje, które zostały nałożone, tak naprawdę tylko wzmocniły ten efekt. Spadającej ropy, kłopotów strukturalnych rosyjskiej gospodarki. Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, współautorka raportu Sankcje i Rosja. Tutaj się okazało, że zarówno brak możliwości wymiany handlu, plus jeszcze to, co Rosję uderza najboleśniej, brak możliwości zakupu nowoczesnych technologii, bardzo mocno oddziałuje na rosyjską gospodarkę. Unijne sankcje to cały wachlarz działań, ale dokładnie co obejmują? Przede wszystkim takie najbardziej znane są to oczywiście sankcje nałożone na sektor finansowy. Unia Europejska nałożyła na wiele banków rosyjskich, które w różnym stopniu były związane z finansowaniem rosyjskiej polityki, z finansowaniem aneksji Krymu. Do tego nałożono jeszcze sankcje na przedsiębiorstwa. Z samego początku były to przedsiębiorstwa operujące na Krymie. Kolejny element są to sankcje nałożone na firmy zbrojeniowe i te, które produkują technologię tak zwanego podwójnego użycia oraz zakaz transferów nowoczesnych technologii do poszczególnych działów gospodarki. Tutaj zwłaszcza dotyczy to przemysłu wydobywczego oraz przemysłu zbrojeniowego. Drugi rodzaj to sankcje osobowe. Sankcje osobowe zostały nałożone na te osoby, które na samym początku miały coś wspólnego, w dużym cudzysłowie, z oderwaniem Krymu. Były to też władze krymskie, nieuznawane przez Unię Europejską. Były to też władze rosyjskie. Potem te sankcje w związku z sytuacją we wschodniej Ukrainie zostały rozszerzone również na osoby, które po pierwsze kierowały tymi pararepublikami, po drugie na jednostki wojskowe, które tam działały, po trzecie na również polityków rosyjskich, którzy bardzo mocno popierali ten separatyzm na Ukrainie. Potem te sankcje z czasem zostały rozszerzone również na te osoby, które w cudzysłowie wsławiły się wspieraniem reżimu, poparciem politycznym, sponsorowaniem państwa rosyjskiego. W ostatnich dniach Unia podejmowała decyzje dotyczące przedłużania pierwszego pakietu sankcji i zaostrzania sankcji personalnych. Obie decyzje podjęto. Przedłużając i zaostrzając. Sankcjami zostało objętych 19 osób, w tym 5 rosyjskich polityków, ale nie czołowych, raczej drugi garnitur, wiceministrowie i deputowani. Będą oni mieli zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Do czarnej listy zostało też dopisanych 9 firm i organizacji. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że ta decyzja nie była taka pewna, bo pojawiły się głosy, by przełożyć ją jeszcze o kilka dni. Wybrano kompromisowe rozwiązanie. Wejście w życie decyzji o zaostrzeniu sankcji zawieszono do przyszłego poniedziałku, by poczekać na rezultaty negocjacji w Mińsku. Ale polski minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna sceptycznie wypowiadał się o ewentualnym przełomie. Ja mam wątpliwości, czy to uda się zrobić w takim ekspresowym tempie. Jakie są gwarancje tego, że będziemy mogli mówić, że ten konflikt rzeczywiście się skończy? Także niemiecki minister spraw zagranicznych mówił, że nie ma pewności, czy spotkanie w Mińsku zakończy się sukcesem, a szef brytyjskiego MSZ-u Philip Hammond apelował, by oceniać Rosję po działaniach, a nie deklaracjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I kolejna debata, która będzie czekała Unię Europejską. Jeszcze raz Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W najbliższym czasie to będzie kwestia przedłużania sankcji nałożonych w okolicach lipca ubiegłego roku. Dlatego Rosja teraz bardzo mocno liczy na rozbijanie jedności państw unijnych i z tym się musimy liczyć w ciągu najbliższych miesięcy. A trzeba pamiętać, że Unia Europejska nakłada sankcje jednomyślnie, więc wystarczy jedno państwo, które powie nie i w tym momencie cały ten misternie budowany domek z kart się wali. Władimir Putin europejskie sankcje bagatelizuje. Wszystkie te próby zaszkodzenia nam, w tym te z sankcjami, nikomu nie przynoszą radości. Ale przecież dla takiego kraju jak nasz one nie mogą być efektywne, twierdzi rosyjski prezydent, chociaż... Jest pewne, chociaż przynoszą one nam pewne trudności i szkody. Pewne to tak jak prawie. A pamiętają Państwo, prawie robi wielką różnicę. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Please, by please, I'm letting go. Please, by please, it's harder. And I'm getting farther every day. po angielsku polski duet Paula i Karol. Dziś tylko polscy artyści. Minęła 17.30. Najpierw skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Barack Obama potwierdził śmierć amerykańskiej zakładniczki przetrzymywanej w Syrii przez bojowników Państwa Islamskiego. Amerykański prezydent złożył kondolencje rodzinie. 26-letnia kobieta zginęła w piątek podczas ataku jordańskiego lotnictwa na pozycję dżihadystów. Amerykanka wpadła w ręce islamistów w sierpniu 2013 roku w syryjskim Aleppo. Zajmowała się udzielaniem pomocy humanitarnej i pomaganiem uchodźcom. Krzysztof Gajewski od czwartku będzie nowym komendantem głównym policji. Premier Ewa Kopacz podpisała dziś powołanie go na to stanowisko. Gajewski zastąpi Marka Działoszyńskiego, który wczoraj złożył dymisję, a decyzję uzasadniał ważnymi względami osobistymi. Dziś jego rezygnacja została przyjęta, ale szefem policji będzie jeszcze do środy. Zima nie odpuszcza w północnej Hiszpanii, w Kantabrii oraz Kastylii i Leon. Śnieg pada od tygodnia. Synoptycy informują, że mróz trzymać będzie jeszcze przez dwa dni. Odciętych od świata jest co najmniej 12 wsi. O pomoc apelują rolnicy, którzy nie mogą dotrzeć do położonych wysoko w górach pastwisk i nakarmić zwierząt. Najbardziej zdesperowani wożą pasze helikopterami, ale płacą za to 3000 euro. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. G7 i Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozważają nową pomoc finansową dla Ukrainy sięgającą 40 miliardów dolarów. Tak podaje Reuters, powołując się na anonimowych informatorów. Do tej pory Ukraina otrzymała 17 miliardów dolarów wsparcia od MFW do 2016 roku. Tymczasem Białoruś domaga się 2,5 miliarda dolarów kredytu od Rosji. Pieniądze miałyby posłużyć wsparciu budżetu oraz systemu bankowego. O tym Włodzimierz Pac. Białoruś w tym roku musi spłacić pożyczki w wysokości 4 miliardów 100 milionów dolarów. Tymczasem jej rezerwy walutowe są niewiele większe. Wynoszą obecnie 4 miliardy 700 milionów dolarów. Nowe kredyty są więc potrzebne m.in. po to, by spłacać stare. Białoruś sporo straciła z powodu dewaluacji rosyjskiego rubla oraz spadków cen ropy na rynkach światowych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Tymczasem Grecja szykuje się na jutrzejsze rozmowy z Eurogrupą w sprawie zmiany warunków programu pomocowego opiewającego na 240 miliardów euro. Komisja Europejska miała dziś zaproponować Grekom kompromisowe rozwiązanie w tej kwestii, zakładające wydłużenie programu o pół roku. I choć Bruksela oficjalnie zaprzeczyła istnieniu kompromisu, w te wiadomości uwierzyli inwestorzy. Indeks ateńskiej giełdy skoczył dziś o 8%. W ostatniej propozycji złożonej przez Greków ubiegali się oni o pomostowy kredyt sięgający 10 miliardów euro, a także zwrotu niemal 2 miliardów euro przez Europejski Bank Centralny, który zarobił na greckich obligacjach. Górnictwo przechodzi pod skrzydła resortu skarbu. Tak wynika z przyjętego przez rząd rozporządzenia. Do tej pory pieczę nad tą branżą sprawował resort gospodarki. Oznacza to, że pełnomocnik do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk znów będzie urzędnikiem Ministerstwa Skarbu. Zmiana ta umożliwi efektywną i skuteczną realizację planu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce, tak napisano w komunikacie do tej decyzji. Maleje liczba upadłości w Polsce. Firma Kofas opublikowała raport, z którego wynika, że w ubiegłym roku do polskich sądów złożono niemal 4,5 tysiąca wniosków o upadłość. To o 7% mniej niż rok wcześniej i jednocześnie pierwszy spadek tej wartości od 2010 roku. Na koniec sprawdzamy, co dziś na giełdach. W Stanach Zjednoczonych mamy wzrosty 0,46%, zaś w Polsce wzrostów nie było. No dobrze, symbolicznie. 0,01% zyskał i WIG20 i szeroki indeks, czyli WIG. Z kolei złoty dziś nieco stracił na wartości. Euro 4,20, dolar 3,71, funt 5,66, a frank równo po 4 zł. Takie są kursy walut dziś po południu. Więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka Polskie Radio.pl. No to jeszcze raz musimy polecić salon ekonomiczny Trójki, bo dziś naszym gościem, twoim gościem, będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pan Adam Jasser. Tak, moim gościem i gościem Marka Teichmana, wicenaczelnego dziennika Gazety Prawnej, będzie szef UOKiK-u. Porozmawiamy o tym, czy banki rzeczywiście są tak czyste, jak utrzymują, że są, i jak prezes UOKiK-u będzie przyglądał się im, czy rzeczywiście te ustalenia, które w sprawie franków zostały poczynione, czy one są wdrażane w życie. Do 18.45 polecamy. Jeszcze jedno pytanie, banalne wydawałoby się. Czy wiesz, z czego składa się pączek? Bo tłusty czwartek przed nami. Z środeczka i zewnętrznej części. No właśnie, czyli dwa składniki tak z grubsza, jest. Tak? No i lukier jeszcze może. A, trzy składniki, to prawda. Tymczasem słuchaczka przesyła nam skład pączka z wielkiego sklepu należącego do dużej sieci handlowej. Otóż tak, uwaga, zapinaj pasy. Pączek z czekoladą, składniki, mąka pszenna, masa jajowa płynna, pasteryzowana, z jaj kurzych, na szczęście, alergeny, jaja kurzego, cukier, drożdże, margaryna, oleje roślinne, tłuszcze roślinne, utwarzające utwardzane, woda, emulgatory mono i dwuglicerydowe, kwasów tłuszczowych, lecytyna, sól, przeciwutleniacz, palmitynian askrodylu, mieszanka tekoferoli, substancja konserwująca, kwas skrobiowy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, barwniki Anato, woda, sól, mleko w proszku, polepszacze E407, aromat, nadzienie czekoladowe, w skład którego wchodzi woda, syrop glukozowy, cukier, skrobia modyfikowana, kakao niskotłuszczowe w proszku, tłuszcz palmowy, substancje zagęszczające, celuloza E460, karboksymetyloceluloza, karagen, guma aksantoksanatowa, regulator kwasowości, lakton kwasu glukonowego, aromat, sól, substancja konserwująca, sorboninan potasu, barwnik dwutlenek tytanu, wanilia, już prawie koniec, wanilia, substancja emulgująca, polisorbat 60, E435, polewa o smaku czekoladowym. Tak, komentatorzy sportowi musimy się zmieniać, tak? Że ty powiesz część, bo ten skład jest rzeczywiście długi, ale to jakiś pączek mutant chyba. Pączek z czekoladą, taki... Taki po prostu na tłusty czwartek. Produkt może zawierać także śladowe ilości orzechów ziemnych i innych orzechów oraz mleka. I soja jeszcze tam jest, no, na czerwono. No, przerwałem tak po 2/3 mniej więcej. To o pogodzie będzie krócej. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie mgły osadzające szać. Do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem, na południu śnieg. Temperatura w nocy od -2 stopni na Podkarpaciu do +1 w centrum i do +2 na zachodzie. Jutro w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu, bo temperatura powyżej zera, a na zachodzie i na północy pochmurno z pogodzeniami. Temperatura wszędzie powyżej zera, od +1 stopnia na Podkarpaciu do +5 na Pomorzu Zachodnim. Sporo tego, prawda? Produkt może zawierać gluten. To nie, to już nie dla mnie. Trójka. Program trzeci. Tell me, tell me, tell me that it's working bad. I don't have a clue how to make it work. Ten pączek to na dzień chemika, redaktorze? Pyta pan Maciej. Panowie na koniec programu ekonomicznego przeczytali odnośnie składu pączka chyba z marketu. Główna informacja market, która interesuje, to jest chyba to, że ten pączek jest tańszy. Tak, to, że jest do niczego, nie ma znaczenia, ale większość sklepów to głównie się interesuje cena i namawiają ludzi do kupienia byle czego, pod warunkiem, że jest tańszy. Wygląda jak pączek, nazywa się jak pączek. W tej sprawie pani Magda z Łodzi. Moja babcia także takie pączki robiła. Miała, przepraszam, jeśli przekręcę nazwę, miała dezystromek trozę, sarbotyniany i lipostrobalole i utwardzacze E342 w lewej szafce pod oknem. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Już za chwilę Damian Kwiek i Puls Trójki. Cały czas rzadko cię widuję z dziewczętami, a jednak nie jesteś sam. Wokół ciebie sami chłopcy, mili są, a jednak wiedz, plotki szybko się rozchodzą i nie będziesz dziewczyn mieć. Rzadko mnie widujesz z dziewczętami, a widujesz cały czas. Rzadko mnie widujesz z dziewczętami, a jednak nie jestem sam. Choć dziewczęta są mi drogie, lubię je, a jednak wiedz, że nie umiem z nimi chodzić. Jeden raz, a potem sześć. Uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi. Rzadko cię widuję z dziewczętami, a widuję cały czas. Rzadko cię widuję z dziewczętami, a jednak nie jesteś sam. Wokół ciebie sami chłopcy, mili są, a jednak wiesz, plotki szybko się rozchodzą. Nie będziesz dziewczyn mieć. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. W Pulsie Trójki goście Draginia Nadażdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dokładnie 75 lat temu, 10 lutego 1940 roku, rozpoczęła się akcja deportacyjna na Kresach Wschodnich. Mieszkańcy tych terenów przez kolejne miesiące byli wywożeni w głąb Związku Sowieckiego. Tylko tej jednej pierwszej nocy dramat dotknął 140 tysięcy osób. W sumie do połowy 1941 roku Sowieci wyrzucili z domów i zesłali na północ i wschód ZSRR ponad 350 tysięcy ludzi. Ci ginęli z głodu, z powodu ciężkich warunków, a na poziomie społecznym to była, jak wiemy, ogromna krzywda i upokorzenie. Można pewnie tak obrazowo powiedzieć, że to były rodziny wyrywane z korzeniami, z miejsc, w których często mieszkały od pokoleń. No to jest trochę skomplikowane. To znaczy, to były różne fale, bo tak naprawdę były cztery fazy deportacji. Pierwsze były właśnie w nocy z 9 na 10 lutego, w tej pierwszej fazie deportacji, usunięto, czy no, wywieziono na wschód, na Syberię, głównie kolonistów, ludzi, którzy byli osadzeni na Wołyniu czy w tamtych terenach w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Także to było jakby pozbycie się, no w dużej mierze to byli też osadnicy wojskowi. Także to za każdym razem to miało jakby na celu usunięcie pewnej warstwy społecznej. W drugiej fazie, w kwietniu, w dużej mierze to były rodziny wojskowych. Tam było dużo kobiet, dzieci. Znaczna część to były rodziny oficerów, którzy byli w tym samym właściwie czasie mordowani w Katyniu, w innych miejscach masakry. Kolejna faza z kolei, to był już maj, lipiec też 1940 roku, to byli z kolei uciekinierzy, ci, którzy dostali się na tereny wschodnie z centralnej i zachodniej Polski. W dużej mierze to była ludność żydowska, uciekająca przed Niemcami. I wreszcie ta ostatnia faza, no to były znów osoby, które związane były z elitami kresów wschodnich. Także za każdym razem to było troszkę inaczej, jakby inna grupa społeczna była dotknięta tymi deportacjami. A po wojnie mieliśmy wysiedlenia z ziem zachodnich włączonych do Polski dotyczące Niemców i akcja Wisła, którą z kolei skrzywdzono Ukraińców. Tak, chociaż tego nie można porównywać. Nie tak? W tym sensie, że jednak ci Polacy wysyłani na Syberię czy do Kazachstanu, no, oni odbywali podróż, wielotygodniową podróż w nieogrzewanych wagonach bydlęcych z jakimiś minimalnymi racjami żywności, w warunkach no, straszliwych. Po prostu znaczna część, do 25% nawet ginęła w czasie tej podróży. Już nie mówiąc o tym, że potem trafiali w surowy klimat. Ci, którzy byli właśnie w tej pierwszej wywódce lutowej, no przecież zima, więc to nie do wyobrażenia są cierpienia. No, oblicza się na dziesiątki tysięcy liczbę tych, którzy zmarli najpierw w transporcie, a potem oczywiście ginęli również na miejscu, na Syberii, w Kazachstanie, z nimi niedożywienia, głodu, chorób i tak dalej. I w tym sensie to trudno porównywać. Ale oczywiście no, ten, na pewno sam fakt wyrzucenia, usunięcia z ziemi również dla polskich Ukraińców musiał być no, straszliwym dramatem. To, cel polityczny był na pewno tak. Podobny W tym sensie też było inna okoliczności, że jednak trwała wojna w Bieszczadach i natomiast ludność polska wywożona z Kresów, ona nie groziła, tam nie istniała żadna poważna konspiracja. Akcja Wisła to 47 rok, to już wojny nie było. No, w każdym razie no, to było jakby element tego. Dobrze. Historia z pewnością będzie się w naszej rozmowie jeszcze pojawiała. Nie chcę umniejszać jakby tych cierpień, ale to jednak są te różnice. Okoliczności są troszeczkę inne. Przejdźmy do teraźniejszości, niekoniecznie rozumianej tylko jako to, co dzieje się w tej chwili. Dzisiaj pytanie do Dragini Nadażdin. Dzisiaj deportacje także gdzieś mają miejsce? Niestety obserwujemy cały czas dwa takie rodzaje przesiedleń i to zazwyczaj one się łączą z konfliktami zbrojnymi, ale nie tylko. Czasami jest też sytuacja dosyć bolesna, że obserwujemy takie przesiedlenia całej ludności związane z inwestycjami i że po prostu dochodzi do przymusowych wysiedleń z powodu tego, że budowane są obiekty sportowe na przykład przed kolejnymi mistrzostwami i miało takie miejsce w Brazylii, będzie również miało miejsce teraz przed igrzyskami, przed mistrzostwami w Azerbejdżanie i to są rzeczy, które się jakby rzadko przypominają w takim kontekście właśnie inwestycji ekonomicznych i również imprez sportowych. Natomiast zazwyczaj przesiedlenia miały miejsce właśnie w konfliktach zbrojnych i w tym momencie jesteśmy świadkami niestety największej takiej katastrofy humanitarnej, jeżeli chodzi o Syrię. Widzimy, że prawie 4 miliony osób ze Syrii musiało opuścić swoje domy. Nie dochodziło tam z kolei do tych zorganizowanych przesiedleń, jak to było właśnie, jak to miało miejsce, jeżeli chodzi o sytuację Polaków z Kresu albo podczas akcji Wisła. Natomiast ci ludzie są właściwie zmuszeni do tego, żeby sami opuszczali swoje domy i sami szukali sposobu na tą ucieczkę. I to, co jest bardzo częstym jakby syndromem, to jest to, że ich sytuacja jest zawsze porównywalna właściwie z tą najbardziej zagrożoną grupą społeczną. Niezależnie od tego, czy oni są przesiedleni w ramach własnego kraju, czy są takimi wewnętrznymi uchodźcami, czy muszą po prostu szukać schronienia za granicami swojego kraju. A czy popatrzymy na ten problem historycznie, czy współcześnie, czym różni się sytuacja osób deportowanych od uchodźców, poza tym, że deportowani no to jest grupa, która jest w sposób zorganizowany, gdzieś przemieszczana, ktoś to wymyślił, a uchodźcy no to są osoby, które przemieszczają się z własnej inicjatywy. Teraz to obserwujemy w przypadku Ukrainy na przykład. Jest jakaś różnica pomiędzy tymi sytuacjami? To jeszcze jest jeden element. To jest jedna różnica, a druga różnica, że część tych deportacji, no tak jak w przypadku Polaków na wschód, no to jednak była w celu wyniszczenia, w dużej mierze w celu wyniszczenia lub no, zapewnienia sobie niewolniczej siły roboczej gdzieś tam na Syberii. Więc to jest jakby też taka specyficzna sytuacja. Głównie to jest właśnie ta różnica pomiędzy tym, czy to jest podjęte z własnej inicjatywy, ze strachu przed jakimś konfliktem na przykład, czy jakimiś prześladowaniami, czy no, to jest zorganizowany proces. No w zależności, też za każdym razem to jest specyficzna sytuacja prawna. Na przykład w przypadku tych, którzy byli wywiezieni na wschód, była na przykład była kwestia obywatelstwa. W pewnym momencie władze sowieckie przeprowadziły akcję paszportyzacyjną. Jest zresztą taki piękny film i oparty na wspomnieniach Oliwatowej, wszystko co najważniejsze. To był jeden z takich trudnych momentów, kiedy iluś Polaków, czy polskich Żydów, prawda, musiało podjąć decyzję, czy ja trzymam się przy tym polskim paszporcie, czy ja chcę być nadal obywatelem Polski. I to się potem wiązało czasami z trudnościami opuszczenia Związku Sowieckiego wtedy, kiedy ktoś się dał złamać i wtedy, kiedy przyjął obce obywatelstwo. Więc tu jest, często jest też z tym związane, z problemem obywatelstwa. To jest też problem na przykład taki uciekinierzy, bardzo często są bezpaństwowcami, trafiają gdzieś poza, tracą często obywatelstwo. I to też bywa problem. To jest problem, który często zauważamy obecnie. Dotyczyło to między innymi osób pochodzących z byłej Jugosławii. Tak, znaczy też jeśli chodzi o byłą Jugosławię, no to przypomina mi się, że właściwie w tym roku obchodzone jest 20-lecie zakończenia tej wojny, które na przykład z punktu widzenia Chorwacji jest świętowane jako wielkie zwycięstwo i obrona niepodległości kraju. Z drugiej strony ten 95 rok to dla chorwackich Serbów, to jest ten moment, kiedy 250 tysięcy Serbów chorwackich ucieka właściwie z tych rejonów, które wcześniej zamieszkiwali. Nie było to tak zwane przesiedlenie, właśnie nie było to zorganizowane, że Chorwacja im umożliwiała ten wyjazd, tylko że to była ucieczka przed wojskiem chorwackim, obawiając się właściwie o swoje życie. Ale wówczas widzimy, że pojawia się też ten wątek, którego też zresztą doświadczyłam, że braku dokumentów i tego braku obywatelstwa. I to jest właściwie to, co bardzo często jest teraz największym problemem dla uchodźców i dla osób wysiedlonych i wygnanych, że właściwie muszą potem udowadniać, kim oni są. Muszą szukać tego miejsca z jakimśkolwiek porządku prawnym, gdzie by się nie znaleźli i tak dalej. I pod tym kątem, wracając właśnie do tej sytuacji w Syrii, to chciałabym zauważyć, że w tych krajach ościennych, tych pięciu krajach ościennych mamy 95% syryjskich uchodźców tam znalazło jakieś schronienie. Natomiast żeby się dostali na przykład do Europy, która obiecuje, że jest bardziej humanitarna w niektórych aspektach, no to musiałby być objęci programem takich dobrowolnych przesiedleń, i to kraje europejskie wybierają, kogo zgadzają się przeprowadzić do siebie, i na tym etapie to jest jednak wszystko na etapie obietnic. Unia Europejska tak na dobrą sprawę jeszcze nie przystąpiła do tego typu pomocy, co dla mnie jest bardzo smutne, bo właśnie jeszcze przypominamy sobie historię Polaków na wschodzie i historię z byłej Jugosławii, no to widzimy, że ta sytuacja uchodźców to zdarza się, może się zdarzyć każdemu. Właśnie pani wspomniała o tym, że pani to też dotknęło. Uciekała pani z Jugosławii pod koniec wojny. Pod koniec czy na początku? Jak to wyglądało? Ja uciekam ze swojego miasta, z Mostaru w 1992 roku, na początku tej wojny w Mostarze. Uciekam do Belgradu, który oficjalnie nie był objęty wojną, ale nieoficjalnie jak najbardziej uczestniczył w tej wojnie. Chociażby przez to, że wspierał sili bośniackich Serbów albo chorwackich Serbów i przez to, że też pozwalał na łapankę uchodźców i ocalanie ich z powrotem właśnie do walki w tych miejscach, a potem z Belgradu pod koniec wojny w 1994 roku przybyłam do Polski. Dlaczego do Polski? Przez przypadek, czyli właściwie chciałam po prostu gdziekolwiek uciec i w Polsce otrzymałam stypendium, dlatego przyjechałam do Polski jeszcze nie wiedząc, co mnie tutaj czeka. Bardzo się z tego cieszymy. To jest historia indywidualna i te historie oczywiście są najważniejsze, a patrząc z góry na tego typu problemy, jakie skutki społeczne czy gospodarcze dla krajów, dla regionów mają sytuacje związane z deportacjami, z tym, że pojawiają się uchodźcy, że przemieszczają się gdzieś tu znowu, jakby patrzymy na wschód. No tu jest mnóstwo trudnych rzeczy. No, jeżeli chodzi o te społeczne skutki, no to są może najpierw takie osobiste są pewne dramaty, które ludzie przeżywają. Już niezależnie od tych wszystkich właśnie dodatkowych cierpień, które akurat było związane z transportem, z różnymi innymi rzeczami, no to właśnie rozstanie. Często podziały rodzin. My nawet taki program prowadzimy, zbierając świadectwa. To jest dotyczące podziałów rodzin polskich. Czasami było tak, że jedna osoba trafiła do armii Andersa, druga została w Rosji, ktoś potem żył dalej w Londynie. No, to jest pozbawienie też tych miejscowości elit pewnych. To jest pozbawienie pewnych elit gospodarczych i tak dalej. No, jest mnóstwo poważnych konsekwencji, które się z tym wiążą. Tylko część zdążyliśmy wymienić. Przypomnę, że rozmawialiśmy o problemach deportacji i o problemach uchodźców w związku z rocznicą 10 lutego 1940 roku. Rozpoczęła się akcja deportacyjna Polaków na Kresach Wschodnich. To był Puls Trójki, Draginia Nadażdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce i Robert Koster,